الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله دلِ مغموم کو مسرور کر دے، دلِ بے نور کو پر نور کر دے، دلِ مغموم کو مسرور کر دے، دلِ بے نور کو پر نور دے، فروزا دل میں شمعِ طور کر دے، یہ گوشہ نور سے پر نور کر دے، فروزا دل میں شمعِ طور کر دے، یہ گوشہ نور سے پر نور کر دے، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ